พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนแผนที่หรือมัคคุเทศก์ผู้นำทางนำทางผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืนที่ถาวรชีวิตของพวกเราตอนนี้อาศัยความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีวันเสื่อมลงไปและหมดไปความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันเสื่อมไปจากใจของเราเป็นความสุขที่พวกเราสามารถยึดไว้เป็นที่พึ่งได้ตลอดไปไม่เหมือนกับความสุขของทางร่างกายเพราะร่างกายจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปความสุขที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาให้กับเราก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะหมดไปในที่สุดถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนคือความสุขทางใจเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายจะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเรามีความสุขทดแทนคือความสุขใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยความสุขทางร่างกายแล้วถ้าเรามีความสุขทางใจความสุขทางใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายและก็จะอยู่กับใจไปตลอดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับร่างกายความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเวลาร่างกายเสื่อมสภาพไปหมดสภาพไปความสุขเหล่านั้นก็หมดสภาพไปใจที่พึ่งความสุขเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าใจมีความสุขทางใจความสุขทางใจนี้จะอยู่กับใจไปตลอดจะไม่เสื่อมไม่หมดไปตามความเสื่อมของทางร่างกายเวลาร่างกายเสื่อมใจที่มีความสุขใจก็จะไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าที่ในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่มีความสุขทางร่างกายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างยิ่งใหญ่จำต้องออกไปหาความสุขทางใจเพราะหลังจากที่ได้ทรงเห็นความแก่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยและเห็นความตายก็ทำให้พระองค์ทรงเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้ถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนก็ตามระดับของพระราชโอรสมีปราสาท3 ฤดู มีผู้มาให้การรับใช้บำรุงบำเรออย่างมากมายตลอดเวลาก็มีวันที่จะต้องเสื่อมไปหมดไปพระองค์จึงทรงสละความสุขทางร่างกายไปเพื่อจะได้ไปสร้างความสุขทางใจความสุขที่ได้จากการออกไปบำเพ็ญเป็นสมณะนักบวชหลังจากที่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นนักบวชพระองค์ก็ทรงหูตาสว่างขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของการติดอยู่กับความสุขทางร่างกายเพราะร่างกายจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเห็นคุณของการไปบำเพ็ญอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้ความสุขทางใจที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติและออกบำเพ็ญอยู่ประมาณ6ปีพระองค์ก็ได้ทรงพบความสุขที่ถาวรที่ยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปรมสุขคือความสุขของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังพระองค์ก็มีแต่ความสุขภายในพระทัยของพระองค์ตลอดเวลาถึงแม้ว่าพระวรกายจะอดอยากขาดแคลนจะอยู่แบบขอทานก็ตามแต่ความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายนั้นไม่มีพลังที่จะเข้ามาลบล้างความสุขที่ได้จากพระนิพพานเลยหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงคิดถึงสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายก็ทรงมีความปรารถนาที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้หลุดออกจากความทุกข์ที่ต้องอาศัยความสุขของทางร่างกายให้ได้มาพบกับความสุขทางจิตใจพระองค์จึงสละเวลาที่ทรงเหลืออยู่ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันพยายามใช้เวลานี้เผยแผ่สั่งสอนวิธีสร้างความสุขทางใจให้แก่สัตว์โลกที่มีความสนใจมีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะที่จะปฏิบัติที่จะสร้างความสุขทางใจนี้ให้เกิดขึ้นมาจึงปรากฏมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอรหันตสาวกก็คือผู้ที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขทางใจพอนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็ได้พบกับความสุขเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเผยแผ่ความสุขนี้ไปให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งจึงทำให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญกว้างใหญ่ไพศาลเผยแผ่ไปได้แก่ ผยแผ่ไปแก่ผู้ที่ไม่รู้เป็นจำนวนมากและทำให้ผู้ที่ไม่รู้เหล่านั้นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขที่แท้จริงมาจนถึงปัจจุบันนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามาถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ความจริงของคำสอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้หายไปผู้ใดน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติก็จะได้พบกับความสุขแบบเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้พบกันอย่างแน่นอนขอให้มีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนและขอให้มีวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างแน่นอนไม่จึงไม่ควรมีความลังเลสงสัยว่ามรรคผลนิพพานนี้ยังมีอยู่หรือไม่เพราะมรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาว่าจำเป็นจะต้องบำเพ็ญในสมัยพุทธกาลเท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่ความเพียรวิริยะอุตสาหะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีความเพียรผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาต้องเชื่อแล้วนำเอาสิ่งที่เชื่อนี้ไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอนจึงอยู่ที่ผู้มีศรัทธามีความเชื่อที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วว่าวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจนี้สร้างอย่างไรถ้านำเอาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะได้ผลอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนผลเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญคือการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่เต็มที่ผลก็จะไม่เต็มที่ดังนั้นผู้ปฏิบัติผู้ที่มีความปรารถนาที่จะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่นี้มาทดแทนความสุขที่จะต้องหมดไปในอนาคตคือความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จำเป็นที่จะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญกับการปฏิบัติสร้างความสุขทางใจขึ้นมาให้ได้ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการบำเพ็ญการสร้างความสุขนอกจากความเกียจคร้านหรือความกลัวความทุกข์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้นในขณะที่บำเพ็ญอุปสรรคมีอยู่เท่านั้นอยู่ที่ความเกียจคร้านอย ยู่ที่ความกลัวความทุกข์ยากลำบากที่จำเป็นที่จะต้องอยู่แบบเรียบง่ายเพราะการอยู่แบบสุขอย่างสบายนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมรรคผลนิพพานนั่นเองผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจำเป็นจะต้องอยู่แบบสมถะเรียบง่ายจำเป็นที่จะต้องไม่อาศัยความสุขทางร่างกายต้องสละความสุขทางร่างกายสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถึงจะสามารถสร้างความสุขทางใจขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าปรารถนาความสุขอันนี้ก็ต้องยอมเสียสละความสุขที่ไม่ถาวรคือความสุขทางร่างกายนี้ไปเพื่อจะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่นั่นเองถ้ายังรักพี่เสียดายน้องอยู่ความสุขทางใจก็อยากได้ความสุขทางร่างกายก็เสียดายมันก็จะทำให้การบำเพ็ญนี้ไม่เป็นไปได้อย่างเต็มที่ไม่ได้เป็นไปแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีติปฏิปันโนเมื่อความเพียรไม่เป็นดังนี้ผลก็จะไม่เป็นผลก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาผู้บำเพ็ญจึงต้องมองไปที่ผู้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายต้องดูว่าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านจึงได้ผลเหล่านั้นขึ้นมาผลที่พวกเราปรารถนากันเราก็ต้องบำเพ็ญอย่างนั้นเราถึงจะได้ผลอย่างนั้นถ้าเราบำเพ็ญแบบที่เราบำเพ็ญกันอยู่คือแบบรักพี่เสียดายน้องความสุขทางร่างกายก็ยังเสียดายความสุขทางใจก็อยากได้ก็แบ่งไปคนละครึ่งครึ่งหนึ่งก็ไปหาความสุขทางร่างกายอีกครึ่งหนึ่งก็ไปหาความสุขทางใจก็จะได้แบบครึ่งๆกลางๆจะไม่ได้ความสุขทางใจอย่างเต็มที่ความสุขทางร่างกายก็จะไม่ได้อย่างเต็มที่เหมือนกันเราต้องชั่งน้ำหนักดูว่าความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้อย่างไหนสำคัญกว่ากันถ้าใช้เหตุใช้ผลก็เห็นกันชัดๆว่าความสุขทางใจนี้สำคัญกว่าความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายมีแต่จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับตามกำลังของร่างกายที่จะสามารถหามาได้ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยชราความสามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะหาความสุขทางร่างกายได้เลยแต่ความสุขทางใจนี้จะไม่ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าไม่ได้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอันนี้ความสุขทางใจนี้อาศัยการบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นธรรมที่อยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสามารถบำเพ็ญได้ไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าเวลาร่างกายจะเป็นอย่างไรเวลาร่างกายแก่ก็บำเพ็ญได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็บำเพ็ญได้เวลาร่างกายจะตายก็บำเพ็ญได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงกันต้องชั่งน้ำหนักกันเพื่อที่เราจะได้เลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วเราจะได้ บำเพ็ญกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องมารักพี่เสียดายน้องความสุขทางร่างกายนี้ถ้ามองถึงอนาคตของมันแล้วมันก็จะต้องมีวันจบมีวันสิ้นก็ให้มันจบให้มันสิ้นเสียแต่วันนี้เลยไม่ดีเลยเพื่อเราจะได้เอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปบำเพ็ญไปสร้างความสุขทางใจที่ถาวรที่จะไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไม่ดีกว่าอย่าไปรอให้มันถึงเวลาที่ร่างกายหมดสภาพแล้วเพราะตอนนั้นก็จะไม่สามารถมาบำเพ็ญสร้างความสุขทางใจได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณากันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราระลึกถึงเทวทูตอยู่เรื่อยๆให้เราระลึกถึงความแก่อยู่เรื่อยๆให้เราระลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆให้รำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเป็นสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะเรายังประมาทนอนใจหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่หรือเราไม่รีบหาความสุขทางจิตใจกันหรือถ้าเป็นเรือก็คือเรือที่เราอยู่นี่มันกำลังจะจมเราไม่เปลี่ยนเรือหรือมีเรือที่เราสามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้เราไม่เปลี่ยนกันพอเรือจมแล้วมันจะไม่มีเรือเปลี่ยนพอเวลาร่างกายแก่เจ็บหรือตายจะไม่สามารถมาบำเพ็ญได้พอในเบื้องต้นก็จำเป็นที่จะต้องลากสังขารร่างกายนี้ไปอยู่วัดไปอยู่ในสถานที่มีการศึกษามีการปฏิบัติเพื่อจะได้รู้วิธีสร้างความสุขทางใจขึ้นมาพอสามารถสร้างความสุขทางใจได้แล้วก็ไม่ต้องอาศัยสังขารร่างกายนี้อีกต่อไปร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ใจก็สามารถสร้างความสุขทางใจได้เสมอแต่ในเบื้องต้นนี้ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายนี้พาไปสู่สถานที่ที่มีการศึกษามีการปฏิบัติเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติสร้างความสุขทางใจด้วยธรรมต่างๆพอมีธรรมต่างๆมาสร้างความสุขภายในใจได้แล้วการที่จะต้องใช้ร่างกายนี้ก็หมดไปอย่างเวลาที่เราเริ่มฝึกหัดใหม่ๆเราก็ต้องไปตามวัดวาสถานที่ปฏิบัติไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดธรรมที่จะมาสร้างความสุขให้กับใจก็คือสติการเดินจงกรมการนั่งสมาธินี้ในเบื้องต้นก็เพื่อสร้างสติขึ้นมาเพราะสติจะเป็นเครื่องมือที่จะกำกับใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองใจเป็นเหมือนเชือกที่เวลาเราอยากจะจับลิงเข้ากรงลากลิงเข้ากรงเราก็ต้องเอาเชือกนี้ไปคล้องคอลิงถ้ามีเชือกแล้วเราก็สามารถดึงเอาเชือกนี้ไปผูกคอลิงแล้วก็ลากตัวลิงให้เข้าไปในกรงได้ถ้าไม่มีเชือกจะไปวิ่งไล่จับลิงนี้ไล่จับไปจนมันตายก็จับมันไม่ได้เพราะมันเร็วกว่าใจของพวกเราก็เป็นเหมือนลิงเหมือนกันการที่จะทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมานี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีเชือกไว้จับใจเพื่อให้ใจเพื่อดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเชือกที่จะใช้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ก็คือสติจำเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆ ที่จะคอยคิดถึงเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องใกล้เรื่องไกลบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความคิดอยู่ก็เหมือนกับไม่มีสติผูกใจดึงใจไม่มีเชือกผูกคอลิงไว้ก็จะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้จำเป็นจะต้องมีสติมีเชือกคอยดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นที่ตั้งของความสงบของใจนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงวิธีสร้างสติอยู่ถึง40วิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40กรรมฐาน40นี้ก็คือวิธีสร้างสติด้วยวิธีด้วยอุบายต่างๆกันในกลุ่มของอนุสติก็มี10อุบายด้วยกัน10วิธีด้วยกันที่จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อนุสติก็คือให้เราระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พยายามให้เราระลึกอยู่กับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาเช่นพุทธานุสติก็ให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าจะรำลึกถึงพระพุทธคุณก็ได้เช่นการเจริญบทพระพุทธคุณอิติปิโสไปในใจเพื่อที่จะกำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อที่ใจจะได้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถ้ามีการเจริญพระพุทธคุณอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือถ้าจะรำลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าธรรมานุสติก็รำลึกถึงนามของพระธรรมคำสอนก็คือธัมโมธัมโมไปหรือจะรำลึกถึงพระธรรมคุณก็ได้สวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกก็ให้ท่องไปภายในใจเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะใช้สังฆานุสติก็ได้ให้รำลึกถึงพระสังฆคุณเช่นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนหรือจะรำลึกถึงชื่อของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้คือสังโฆสังโฆไปหรือจะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันไปก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆอันนี้เป็นอุบายที่จะดึงใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ใจก็จะไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆลอยไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าใจไม่ลอยไปลอยมาใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเจริญสติด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือจะใช้อานาปานสติก็คือการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้การเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี้น่าจะเหมาะกับเวลาที่นั่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ทำอะไรเช่นขณะนั่งอยู่ในท่าสมาธิก็กำหนดดูลมเข้าลมออกไปลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับลมให้รู้เฉยๆให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆถ้าไม่สามารถตั้งเกาะติดอยู่กับลมได้ก็อาจจะต้องอาศัยคำบริกรรมมาช่วยเสริมหรือเปลี่ยนจากลมมาเป็นคำบริกรรมก่อนหรือการสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก่อนเพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการดึงใจไม่ให้ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆถ ถ้าสวดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกใจเบาใจสบายใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จะหยุดสวดแล้วหันมาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปก็ได้หรือจะสวดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นเอกคตารมณ์เป็นอุเบกขาเป็นสุขอย่างมากเป็นสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่คือการสร้างสติขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขทางใจที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่มีความหมายต่อจิตใจนั้นจะไม่อยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปเพราะความสุขนั้นมันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองเหมือนเพชรกับก้อนหินถ้ามีเพชรแล้วก็จะไม่สนใจกับก้อนหินเพราะคุณค่าราคามันต่างกันมากฉันได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เหนือความสุขทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็อยากจะให้ความสุขอันนี้แผ่กว้างไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากสมาธิในเบื้องต้นนี้จะอยู่ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาแล้วความสุขนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าไม่รักษาด้วยการเจริญสติหรือด้วยการเจริญปัญญาซึ่งในเบื้องต้นนี้ก็อาจจะไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาเพราะกำลังคืออินทรีย์ที่จะมาควบคุมใจนี้ยังมีไม่มีกำลังมากพอส่วนใหญ่พอออกจากสมาธิมาแล้วก็มักจะปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆแล้วความสุขต่างๆความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะหายไปพอหายไปก็เกิดความอยากจะได้ความสุขนั้นกลับคืนมาก็จำเป็นจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือการเจริญสติใหม่เจริญสติไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะเข้าสู่ความสงบได้ใหม่ในเบื้องต้นก็จะเป็นการฝึกทำสมาธิไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีความชำนาญที่จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาออกจากสมาธิมาก็อยากจะขยับขึ้นสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาเพราะการปฏิบัติขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนานี้จะรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิให้อยู่อย่างยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเพราะปัญญาจะเข้าไปทำลายต้นเหตุที่มาทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสติจากการนั่งสมาธินั่นเองสิ่งที่จะมาทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็คือตัณหาความอยากต่างๆอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงค้นพบความรู้อันนี้ก่อนหน้านั้นผู้บำเพ็ญนี้จะสามารถบำเพ็ญเจริญสติจนจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ฌานระดับต่างๆแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะจางหายไป แล้วถ้าต้องการความสุขความสงบนั้นอีกก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องเจริญสติใหม่พระพุทธเจ้าจึงพยายามค้นคิดหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธินี้ให้อยู่ยั่งยืนต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะรักษาความสุขความสงบจากของสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพระองค์เลยต้องเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาหาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบเหตุที่มาทำลายความสุขความสงบที่ได้จากสมาธิก็คือตัณหาความอยากต่างๆทรงสังเกตว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสงบสุขนั้นก็จะหายไปอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความสงบความสุขความนิ่งของใจก็จะหายไปใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาใจก็จะเริ่มปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาพระองค์จึงทรงเห็นว่าสิ่งที่มาทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความจากสมาธินี้ก็คือตัณหาความอยากทั้งสามนั่นเองคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้อยากไม่มีแต่การอยู่ในโลกนี้ใจจำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆและจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสไปถ้ามีความอยากให้สิ่งต่างๆที่ได้นั้นคงอยู่ต่อไปเวลาสิ่งต่างๆนั้นสูญไปก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความกังวลกระวายใจขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีเกิดก็ต้องมีดับมีขึ้นก็ต้องมีลงมีดีก็ต้องมีไม่ดีสลับกันไปจะให้เป็นไปตามความอยากเสมอไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เวลาเกิดความอยากให้เป็นไปตามความอยากใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าหยุดความอยากได้ปล่อยให้เป็นไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาอยู่กับความเป็นจริงของเขาจะดีจะชั่วจะถูกจะสุขจะทุกข์ก็อยู่กับเขาไปใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบใจก็ยังจะมีความสุขเหมือนขณะที่เข้าไปในสมาธินี่คือคำระดับปัญญาการตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ตรงนี้เองตรัสรู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองความอยากสามชนิดคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาและการที่จะทำให้ใจนั้นกลับเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้และธรรมที่จะมาละความอยากทั้งสามนี้ได้ก็คือปัญญาคือการเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวไม่มีตนว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามว่าอาหารการกินต่างๆที่เราหลงไหลคลั่งไคล้นี้มันสกปรกเป็นปฏิกูลเวลาเข้าไปในปากแล้วนี่พอไปเคี้ยวผสมกับน้ำลายนี้แล้วถ้าคายออกมานี้ก็ไม่อยากจะตักเข้าไปในปากเองนี่คือวิธีการของการใช้ปัญญามาละลายมาสลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจถ้าเห็นสิ่งที่อยากได้ว่าจะต้องเสื่อมไปหมดไปก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็จะเสียอกเสียใจ สู้ไม่มีไม่ดีกว่าหรือเมื่อไม่มีก็ต้องก็จะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจเช่นถ้าได้ลูกมาแล้วจะต้องเสียลูกไปภายในระยะเวลาอันใกล้เกิดมาได้เดือนสองเดือนแล้วก็ต้องตายไปอย่างนี้สู้ไม่มีลูกไม่ดีกว่าเลยมีแล้วก็ต้องตายไปหรือถ้าลูกที่อยากจะได้นี้เป็นลูกพิกลพิการเป็นโรคสมองเสื่อมอยากจะได้หรือเปล่าต้องให้คิดอย่างนี้คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าร่างกายของลูกที่เราต้องการนี้จะเป็นร่างกายแบบไหนจะสมบูรณ์สมประกอบหรือจะเป็นพิกลพิการแล้วเมื่อเกิดมาแล้วจะอยู่ไปยาวนานหรือไม่เกิดมาแล้วอาจจะตายไปเพียงในเวลาไม่กี่วันก็ได้นี่คือการคิดทางอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเสื่อมการดับของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาถ้าคิดอย่างนี้แล้วความอยากได้สิ่งต่างๆมันก็จะหายไปพอความอยากหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขใจที่ได้จากความสงบก็จะกลับคืนมาแล้วถ้าสามารถทำลายความอยากที่โผล่ขึ้นมาทุกครั้งได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจที่จะมาทำลายความสุขความสงบที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิใจก็จะมีความสงบตลอดเวลาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิอีกต่อไปอยู่ตามภาวะปกติของใจนี้ก็มีความสุขไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้โดยไม่มีความอยากมาเกี่ยวข้องการรับรู้สิ่งต่างๆก็จะรับรู้ด้วยใจที่เย็นที่สบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะดีหรือไม่ดีจะเจริญหรือจะเสื่อมก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเพราะใจไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆที่มารับรู้นั่นเองปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามสภาพของเขานี่คือการปฏิบัติระดับวิปัสสนาหรือระดับปัญญาผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาคือพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาความไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าถ้าอยากได้แล้วจะได้ความสุขมาความจริงอยากแล้วนั้นกลับได้ความทุกข์มาเพราะความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิก็จะหายไปแล้วมาแทนที่ก็คือความกังวลกวายความกระสับกระส่ายความกังวลความวิตกต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆมองทุกสิ่งทุกอย่างต้องมองตอนว่าเขาจะต้องมีวันสิ้นสุดมองร่างกายของใครก็ต้องมองว่าสักวันหนึ่งเขาต้องตายไปมองร่างกายของเราก็ต้องมองว่ามันสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่มีใครมาห้ามมันได้ต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนหมอเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามความตายได้ถ้าเห็นความจริงเหล่านี้ก็จะทำลายความอยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ตายได้พอไม่มีความอยากไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายได้อย่างสบายเพราะความจริงใจก็ไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่อย่างใดนี่คือการใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะถ้ายังถ้าใจยังมีความใคร่ความรัก ในร่างกายของผู้อื่นอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายของบุคคลที่ใจมีความรักความใคร่ด้วยเพื่อที่จะได้ทำลายความอยากอยากที่จะร่วมหลับนอนอยากจะร่วมเสพความสุขกับร่างกายอันนั้นถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนั้นความอยากในกามอารมณ์ก็จะสลายไปถ้าอยากจะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเวล่ำมีเวลาไม่ได้รับประทานแบบรับประทานยาก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาดูสภาพของความสกปรกหรือความไม่ได้ไม่น่าดูของอาหารอาหารที่เข้าไปในปากแล้วเป็นอย่างไรที่อยู่ในท้องแล้วเป็นอย่างไรที่ถ่ายออกมาแล้วเป็นอย่างไรให้ดูอย่างนั้นแล้วความอยากจะรับประทานอาหารนอกกรอบเวลาที่เราได้กำหนดไว้ก็จะดับไปได้เช่นผู้ที่รักษาศีล8จำเป็นที่จะต้องงดการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่ใจนี้มันยังไม่ยอมหยุดมันยังอยากอยู่ต่อพอตกเย็นเคยรับประทานอาหารอยู่เป็นประจำพอตกเย็นก็จะคิดถึงอาหารก็มักจะคิดถึงอาหารที่มีอยู่ในจานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็ต้องให้คิดไปถึงอาหารที่อยู่ในปากที่เคี้ยวผสมกับน้ำลายหรือที่อยู่เข้าไปในท้องเวลาคายออกมาเวลาเจียนออกมานี่ยังน่ารับประทานอยู่หรือไม่ถ้าคิดถึงแบบภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานไม่น่าดูที่สกปรกก็จะไม่อยากจะรับประทานก็สามารถระงับความอยากรับประทานอาหารนอกเวลาได้นี่คือปัญญาชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะทำลายตัณหาความอยากที่จะมาสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้แก่จิตใจนี้ให้หายไปให้หมดเพราะถ้าไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจนี้จะสงบตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องมีสติมาคอยควบคุมใจเพราะใจไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้ใจนั้นเกิดความอยากขึ้นมาเพราะความอยากต่างๆนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะสงบไปถาวรเป็นพลังมังสุขขังไปตลอดไม่มีวันที่จะต้องมาเกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่ดันให้ไปเกิดคือความอยากนั้นมันไม่มีแล้วถ้าเป็นรถยนต์ก็น้ำมันหมดแล้วถ้าน้ำมันในถังหมดแล้วนี่รถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้อีกต่อไปใจที่ไม่มีน้ำมันแล้วก็ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ต้องก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่ยังมีน้ำมันอยู่ใจก็จะไปต่อพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ยังไม่เข็ดกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะความอยากได้ร่างกายมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่ภายในใจมันก็จะดันใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับความอยากต่างๆที่ใจไปส่งเสริมให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี้ความอยากจะมีต่อไปจะมีเพิ่มมากขึ้นไปวิธีที่จะกำจัดความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเหมือนกับน้ำมันในรถวิธีที่จะทำให้น้ำมันมันหมดก็คืออย่าไปเติมน้ำมันถ้าไม่เติมน้ำมันแล้ววิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะหมดหมดแล้วมันก็จะวิ่งไปไม่ได้แต่ถ้าพอวิ่งไปพอเห็นปั๊มน้ำมันก็จอดว่าเติมน้ำมัน ก็เหมือนกับเวลาเกิดความอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ไปทำตามความอยากนั้นความอยากนั้นมันก็จะไม่ตายไปไม่หมดไปพอได้สิ่งนี้แล้วมันก็อยากได้สิ่งนั้นต่อได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งโน้นต่อได้ไปได้มากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันหมดจะให้มันหมดได้ก็ต้องไม่ทำตามความอยากจะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องมีทำไว้ต่อสู้กับความอยากก็คือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมถ้ามีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมก็จะสามารถต่อสู้กับความอยากฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ความอยากสั่งให้รับประทานอาหารนอกเวลาเช่นให้รับประทานอาหารเย็นก็จะไม่รับประทานจะใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญามาสู้กับมันถ้าอยากจะให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ใช้อสุภะกรรมฐานเข้ามาสู้กับมันถ้ามีอสุภะแล้วจะไม่อยากนอนกับใครถ้าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นซากศพจะอยากนอนไหมถ้าแฟนของเราตายไปในวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้ในห้องนอนคืนนี้หรือไม่หรือจะรีบยกไปให้วัดทันทีก่อนหน้านั้นหวงแทบเป็นแทบตายใครมาแย่งนี้ต้องถึงกับฆ่ากันตายเลยแต่พอเขาไม่หายใจเท่านั้นแหละไม่เอาแล้วไปเลยก็อยากได้ยกให้เลยยกให้ฟรีๆด้วยนั่นแหละให้คิดถึงความตายคิดถึงซากศพบ้างร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ในที่สุดมันก็จะไม่หายใจเวลามันไม่หายใจแล้วมีใครปรารถนาบ้างไหมมีใครอยากจะเก็บเอาไว้บ้างไหมไม่มีนอกจากคนบ้าเท่านั้นเองหรือคนที่แสวงผลประโยชน์จากซากศพเช่นครูบาอาจารย์ตายไปก็ไม่ยอมเผาไม่ยอมให้ใครไปขอเก็บไว้เป็นเครื่องดึงดูดศรัทธาให้มาทำบุญต่อไปกลัวว่าไม่มีร่างกายของครูบาอาจารย์แล้วจะไม่มีใครเข้าวัดเมื่อไม่มีคนเข้าวัดก็ไม่มีรายได้แต่ถ้าครูบาอาจารย์นี้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครศรัทธานี้ตายไปมีใครอยากจะเก็บไว้ไหมไม่มีใครหรอกเอาไปเผาทิ้งดีกว่าที่อยากจะให้เก็บไว้ใส่โรงแก้วไว้เพื่อจะได้เป็นเหมือนกับเป็นแผ่นโฆษณาให้คนได้เข้ามาหาวัดเข้ามาหาตัวท่านถึงแม้ท่านตายไปแล้วแต่ขอให้ได้เห็นท่านนอนอยู่ในโรงศพก็ยังมากันอยู่เมื่อมาก็ต้องมาทำบุญกันทำบุญกันใครเป็นคนได้รับประโยชน์ก็พวกที่ดูแลวัดวานั่นแหละที่จะได้รับประโยชน์จึงมีการถกเถียงกันเวลาตายไปบางทีครูบาอาจารย์ถึงต้องสั่งไว้ก่อนว่าตายแล้วต้องเก็บอย่าเก็บไว้นานนะ3 วัน 7 วันให้เผาเลยถ้าไม่ฉะนั้นแล้วบางทีก็ไม่ยอมเผากันเก็บไว้กันเป็นปีเก็บไว้ไปตลอดเพราะจะได้มีรายได้เข้าวัดมีคนเข้าวัดอยู่เรื่อยๆแต่นี่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาการที่อยากจะได้รายได้จากซากศพแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหาอยากได้รายได้จากซากศพของแฟนเหล่านี้เวลาตายไปเราไม่ได้รายได้จากซากศพของแฟนเราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมก็ยกให้สัปเหร่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะมาทดแทนความสุขที่ชั่วคราวที่พวกเราอาศัยกันอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้พวกเรายังอาศัยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่แต่เราต้องคำนึงถึงว่าเวลาผ่านไปผ่านไปความสามารถที่จะหาความสุขเหล่านี้ผ่านทางร่างกายมันก็จะด้อยลงไปจะน้อยลงไปตามลำดับและมันจะต้องถึงวันที่มีการสิ้นสุดลงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงฉันใดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไม่มีความสุขมาทดแทนความสุขเหล่านี้เวลาที่ร่างกายหมดสภาพที่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ใจของเราก็จะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากแต่ถ้าเรามีความสุขทดแทนคือความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญจากการปฏิบัติท านศีลภาวนาเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขของทางร่างกายมาทดแทนและก็จะอยู่กับเราไปตลอดทำให้เราไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านเป็นอย่างนั้นท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่มีความทุกข์เพราะทรงตรัสไว้แล้วว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาราชามหาจักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังจะต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั้นอยู่ดีต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถึงจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจึงขอให้พวกเราจงตั้งมั่นอยู่กับศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามปลุกความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เพื่อผลักดันจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขของทางจิตใจเพื่อที่เราจะได้ไม่เดือดร้อนกับการแก่กับการเจ็บกับการตายของร่างกายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจังวุฒธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะผู้ฟังจะได้ฟังทั้งคำถามและคำตอบได้อย่างชัดเจนแล้วถ้าปิดไมค์แล้วก็จะไม่ขอตอบอีกต่อไปตอนนี้เปิดไมค์จะตอบให้อย่างเต็มที่พอปิดไมค์แล้วก็จบถ้าอยากจะถามก็ต้องรอให้เปิดไมค์ในอาทิตย์หน้าก่อนเล่นตัวอันนี้ไม่เรียกว่าเล่นตัวเลยคือมันต้องมีกฎกติกามีกรอบมีเวลาไม่งั้นตายใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรถามปัญหาที่ทางบ้านถามมา คำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณปิยะผมภาวนาพัฒนาขึ้นกว่าเดิมจิตใจเฉยเป็นแบบนี้อยู่6วันเป็นผลมาจากผมไปพิจารณาทุกข์ที่ใจมันไปยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มาสัมผัสวิธีการคือสาวไปหาเหตุผลของเรื่องนี้ทบไปทบมาพอเข้าใจทุกมันก็เบาบางลงแต่ไม่ดับครับทำแบบนี้ไปเรื่อยแม้ไม่จัดอยู่ในสมาธิตามตำราแต่พิจารณาหาเหตุของทุกที่ใจแล้วใจเบาทุกน้อยสุขน้อยถึงฝั่งด้วยกันช้าเร็วเท่านั้นปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนไปจากเดิมมากครับจึงขอความเมตตาว่าถ้าผมจะก้าวเดินไปแบบนี้ผิดไหมครับหรือมีทำข้อใดที่ผมจะพัฒนาใจให้ดีขึ้นตามลำดับครับ ก็ต้องพยายามดับความทุกข์ให้ได้อย่างสิ้นเชิง การจะดับความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ก็ต้องละความอยากให้ได้เต็มที่ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากถ้าเรายังไม่สามารถละความอยากให้หมดไปความทุกข์ก็ยังจะไม่หมดไปถ้าเราไม่ได้ไม่สามารถละความอยากได้เราก็ต้องมาคิดดูว่าเราขาดอะไรเราขาดปัญญาหรือเราขาดสมาธิเพราะมันต้องมีทั้งสองส่วนเพราะปัญญานี้มันมีสองแบบปัญญาที่ตัดความอยากได้กับปัญญาที่ตัดความอยากไม่ได้ความอยากที่ปัญญาที่ตัดความอยากไม่ได้ก็คือสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นอย่างที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันยังไม่สามารถละความอยากได้อย่างเต็มที่ถ้าอยากจะละความอยากได้อย่างถาวรนี้ต้องใช้ภาวนามยปัญญาก็คือต้องมีปัญญาที่เกิดจากความคิดจากการได้ยินได้ฟังสนับสนุนด้วยการภาวนาคือสมถะภาวนาคือใจจะต้องมีอุเบกขามีความสงบถึงจะสามารถละความอยากได้อย่างเต็มที่ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเห็นตายรักเรารู้ตายรักเราเห็นอสุภะแต่พอถึงเวลาจะดับตัณหาความอยากเราไม่มีกำลังก็แสดงว่าเราขาดสมถะภาวนาเราต้องทำสมถะภาวนาทำจิตให้รวมเป็นเอกคตารมณ์สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้าเรามีใจที่สงบมั่นคงเราก็จะพอปัญญาบอกให้ละความอยากตัวนี้เราก็จะละได้อย่างเต็มที่ถอนรากถอนโคนได้เลยปัญญาที่ได้จากสุตตะการได้ยินได้ฟังกับปัญญาที่ใคร่ควรนี้ก็จะละได้ก็เป็นพักๆแต่ไม่ถึงกับถอนรากถอนโคนเวลาเรานึกถึงปัญญานึกถึงอสุภะกามอารมณ์ก็จะดับได้แต่พอเราเผลอเดี๋ยวมันก็กลับโผล่ขึ้นมาได้อีกเพราะใจมันยังหิวอยู่ใจยังมีความอยากแต่ถ้าใจสงบใจรวมเป็นอย่างนี้ใจจะไม่มีความหิวความอยากพอใช้ปัญญาก็จะสามารถทำลายความหิวความอยากได้อย่างถาวรดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญภาวนามยปัญญาขึ้นมาให้ได้สุตตามยปัญญาจินตามยปัญญานี้พวกเรามีกันทั้งนั้นเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาจนหูฉีกแล้วธรรมะเราก็คิดกันอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ยังละตัณหาความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังจิตเรายังไม่รวมยังไม่ได้อุเบกขายังไม่ได้ ความอิ่มเอิบใจไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบคือนัตติสันติปรังสุขขังถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วตัณหาต่างๆนี้พอบอกให้ละปั๊บจะละได้เลย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกความอยากใช่ธรรมะหรือเปล่าครับ ความอยากใช่ธรรมะหรือเปล่าเป็นยังไงธรรมะครับธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือความถูกต้องดีงามถ้าถามว่าความอยากนี้เป็นความถูกต้องดีงามหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ความอยากนี้เป็นกิเลสเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนอกจากความอยากที่จะทําลายความอยากนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความอยากที่เป็นธรรมถ้าอยากจะฆ่ากิเลสนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีความอยากปฏิบัติธรรมอยากจะรักษาศีลอยากจะทําทานอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะจะมาทำลายความอยากที่ไม่ดีให้หมดไปจากใจ ข้อที่สองการเจริญสมถะถึงขั้นจิตเป็นหนึ่งแล้วต่อจากจิตเป็นหนึ่งแล้วเป็นยังไงต่อครับ ก็เวลาจิตเป็นหนึ่งจิตก็จะมีความสุขมากเหมือนได้ไปถึงพระนิพพานเป็นพระนิพพานชั่วคราวคือปรมังสุขขังอยู่ชั่วคราวเพราะกำลังที่กดจิตให้อยู่ในความสงบนี้มันมีจำกัดเหมือนกับน้ำมันรถที่เราเติม พอเราเติมน้ำมันรถเราก็วิ่งไปได้มาไหนได้เต็มที่แต่ไม่นานเดี๋ยวน้ำมันก็ต้องหมดพอน้ำมันหมดรถก็ต้องจอดฉันใดสติคือกำลังที่ดันใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ก็มีขอบเขตพอดันเข้าไปได้สักระยะหนึ่งมันก็หมดกำลังพอหมดกำลังตัณหาความอยากที่ดันอยากจะดันจิตให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดันจิตให้ออกมาความสุขในสมาธิเลยไม่ได้ถาวรเหมือนความสุขของพระนิพพานถ้าอยากจะให้ความสุขของสมาธิถาวรพอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสที่ดันจิตให้ออกมาไปสู่ความอยากต่างๆด้วยปัญญาถ้าปัญญาสามารถมากำจัดทำลายความอยากที่คอยผลักดันใจให้ไปหาสิ่งต่างๆได้ก็จะไม่มีตัวดันให้ใจต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะนั่งอยู่ในความสงบทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะตัวที่คอยปั่นป่วนใจนั้นได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปแล้วนั่นเอง ข้อที่สามหนูมีปัญหากามราคะแต่ไม่มีคู่กรณีคือไม่ได้หลงรักชอบใครจึงไม่รู้จะพิจารณาอสุภะกับใครแต่มันรู้สึกถึงอารมณ์ที่มีความกำหนัดอยู่กรณีนี้หนูจะพิจารณาอย่างไรคะ การมีกามอารมณ์นี้ก็แสดงว่ามันมีความอยากในร่างกายที่สวยๆงามๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของใครก็พิจารณาร่างกายแบบไม่มีชื่อไม่มีหน้าไม่มีตาก็ได้ไม่ต้องเป็นของใครก็ได้ของร่างกายทั่วๆไปก็ได้ว่าร่างกายทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่สวยไม่งามทั้งนั้นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไปให้นึกถึงเวลาในที่เขาไม่น่าดูอย่าไปนึกถึงตอนที่เวลาเขาเสริมสวยเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางหรือเครื่องอะไรต่างๆให้นึกถึงตอนที่เขาเพิ่งตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาขี้ตายังติดอยู่ผมเผาไม่ได้หวีหรือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเขาตายไปแล้วถ้าเราไปคารวะศพเขาได้ไปดูศพเขาดูเขาเวลาที่เขาตายแล้วเป็นอย่างไรให้นึกถึงภาพด้านนั้นบ้างเป็นร่างกายอันเดียวกันแต่เรามักจะมองเห็นร่างกายอีกแบบหนึ่งคือร่างกายที่สวยที่งามเพราะว่าเวลาเราออกจากบ้านนี้เราต้องเสริมสวยเสริมความงามก่อนที่เราจะออกจากบ้านกันดังนั้นเวลาเราเจอหน้ากันเราถึงมักจะเห็นส่วนที่ดีของร่างกายเราเลยไม่ได้เห็นส่วนที่ไม่ดีของไม่น่าดูของร่างกายก็ทำให้เราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องพยายามระลึกถึงส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายบ้างหรือมองเข้าไปส่วนที่ถูกปกปิดด้วยผิวหนังด้วยเนื้อก็ได้มองเวลาถ้าผ่าออกมาดูเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายเราก็จะได้มองเห็นส่วนที่ไม่น่าดูแล้วก็จะทำให้กามอารมณ์นั้นดับไปได ้คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อที่หนึ่งการรักษาศีล8กระผมลองรักษาศีล8จากวันแรกทาน2มื้อพอวันที่3 4ทานเพียงมื้อเดียวดื่มน้ำชาก็ลดน้ำชาลงเครื่องดื่มอื่นๆก็ลดลงเช่นเดียวกันเพราะได้อุบายจากพระอาจารย์ว่าเป็นยาพิษคือความอยากแต่จะทานบ้างตามเหตุเช่นเขาซื้อมาฝากเป็นน้ำหรือช็อกโกแลตแต่รู้สึกว่าทานน้ำเปล่าเฉยๆจะไม่หิวมากกว่าแล้วแต่บางวันทำเกือบ2อาทิตย์ทีนี้เมื่อวานเพิ่งกล่าวคำอธิษฐานอุโบสถปัจเจเวกองค์อุโบสถเพื่อให้ความตั้งใจขึ้นเคยได้ยินมาว่าหากก้าวล่วงจะบาปหรือถ้าเราไม่เจตนาแล้วไปผิดอย่างนี้มีผลเป็นบาปไหมครับ คือการที่เราไปสมาทานหรือไปอธิษฐานที่จะรักษาศีลต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์นี้มันเป็นการเหมือนกับบังคับใจให้ของเรานั้นมีความระมัดระวังและมีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีลเพราะอย่างน้อยมีสักขีพยานทำให้เราอาจจะอับอายขายหน้าถ้าเราไม่สามารถรักษาสิ่งที่เราตั้งใจไว้จะรักษาได้แต่มันก็ไม่มีผลว่าจะทำให้เราบาปมากหรือบาปน้อยถ้าเราทำบาปมันก็บาปเหมือนกันจะไปขอศีลต่อหน้าพระประธานหรือไม่ก็ตามถ้าทำผิดศีลข้อนั้นมันก็บาปเท่ากันเพียงแต่ว่าการที่เราไปสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปหรือต่อพระภิกษุสงฆ์นี้อาจจะเป็นเหมือนกับว่าจะให้มีสักขีพยานทำให้เราต้องมีความระมัดระวังและมีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีลมันเป็นอุบายที่จะบังคับให้เรารักษาศีลให้ได้เพราะถ้าเราไม่มีสักขีสักพยานเราตั้งจิตของเราขึ้นมาเช้าว่าจะรักษาศีลพอเย็นเดี๋ยวหิวข้าวเย็นก็ล้มละเนระนาดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเรารักษาศีลหรือไม่มีเรารู้คนเดียวนั่นก็คืออุบายวิธีการที่จะทำให้เราสามารถรักษาศีลได ้ข้อที่สองบุญและบาปที่พระอาจารย์เทศว่าเหมือนหนังจะฉายจนหมดม้วนจนบาปบุญหมดกระผมทำได้เป็นบางช่วงหนังที่เรียกว่าสัญญามันจะมาปรากฏเช่นหลับฝันไปครั้งหนึ่งว่าได้ผิดศีลมันไหลไปตามร่องกรรมเพราะความเคยชินพอตื่นขึ้นมาจะดีใจมากที่ฝันไปก่อนหน้านี้ก็ไปทำสมาธิตัดทำอสุภะทำภาพในใจให้หายแต่มานึกย้อนดูถึงความไม่อยากและความอยากนี่แหละมันเป็นภัยเหมือนจิตจะไปทราบว่าการทำลายนี้ไม่ดีในขั้นนี้ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรครับ คือเรื่องของผลของบุญของบาปนี่เราไปทำอะไรมันไม่ได้มันจะต้องส่งผลไปตามวาระของมันสิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าไปทำบาปหรือถ้าเราไม่อยากได้ผลบุญก็อย่าไปทำบุญเพราะว่าเมื่อทำแล้วมันก็ต้องมีผลตามมาแล้วมันจะมาแบบไหนเวลาใดนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได ้ข้อที่สามการเห็นอสุภะที่เกิดขึ้นบ่อยๆทั้งที่มาเองในสมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเห็นศพนอนอืดพอพิจารณาเผาทิ้งแล้วมันก็ศพก็กลับตั้งขึ้นใหม่อีกและจากการออกไปข้างนอกเห็นผู้คนของสวยงามแต่พิจารณาอสุภะพอกลับมาลองนั่งหลับตาปุ๊บก็เห็นเนื้อแดงๆมีความเปื่อยและในตอนสวดมนต์เห็นจากภายในร่างกายเราออกไปข้างนอกบ่อยๆอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับ ก็เป็นการเตรียมไฟเตรียมน้ำไว้ดับไฟแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเพราะไฟยังไม่เกิดเช่นเราไปเตรียมเครื่องดับไฟไว้ตั้งไว้ตามจุดต่างๆในบ้านแต่เครื่องดับเพลิงจะวิเศษขนาดไหนแต่ถ้ายังไม่มีไฟมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องรอให้มันไฟลุกขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นคุณค่าของเครื่องดับไฟเช่นเราเตรียมพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นเหมือนกับการเตรียมอาวุธเตรียมน้ำดับไฟเราต้องรอให้ไฟมันร้อนขึ้นมาจากกามอารมณ์กามราคะแล้วเราเอาอสุภะนี้มาดับมันถ้าดับมันได้ใจก็จะกลับมาเป็นปกติจะเย็นจะสบายดังนั้นการที่เราเห็นอสุภะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราบรรลุหรืออะไรนะเราเพียงแต่มีอาวุธไว้คอยต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราแต่ถ้าพอข้าศึกศัตรูมาแทนที่เราจะใช้อาวุธเรากลับยกธงขาวยอมมันทำตามที่มันสั่งยิ่งเห็นอสุภะแบบนั้นเห็นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเห็นแล้วไม่เอามาใช้ทำลายข้าศึกศัตรูพอข้าศึกศัตรูมาก็ไปกับข้าศึกเลย ชวนให้ไปหลับนอนก็ไปกับมันเลยแทนที่จะสู้กับมัน ข้อที่สี่เวลานั่งสติเผลอไปคิดไปปรุงหรือมีสัญญาขึ้นมาเราก็พิจารณาดูใจตนเองเช่นสัญญาสังขารปรากฏอุปมาเหมือนวิทน้ำในสระเห็นหางปลาย้อนกลับมาที่ต้นเหตุจับที่หัวปลาที่ใจเกิดดับเกิดดับทำไปแล้วมันก็มีความสุขแต่ปลามีเยอะมากอย่างนี้กระผมควรพิจารณาสลับกับพุทโธอย่างนี้ถูกไหมครับ ถ้าจะทำใจให้สงบนี่ไม่ควรพิจารณาควรจะเกาะติดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวถ้าเราไปพิจารณานี่มันก็ทำให้ใจปรุงแต่งไปเรื่อยๆใจก็จะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบได้ถ้าจะพิจารณานี้ไว้รอวาระที่เราเข้าสู่ระดับวิปัสสนาหรือปัญญาแล้วค่อยพิจารณาจะดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าเพราะถ้ามาพิจารณาช่วงที่เราทำใจให้สงบนี้มันเป็นจะกลายเป็นนิวรณ์ไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้อย่างนั้นอย่าถูกกลของกิเลสนะหลอกเราพอเราพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวพอมีอะไรปรากฏขึ้นมามันก็หลอกให้เราไปพิจารณาให้หลอกให้เราไปคิดปรุงแต่งนั่งไปนานเท่าไหร่จิตก็ไม่รวมทักทีเนี่ยต้องระวังไว้ถ้าเราอยู่ในขั้นของสมาธินี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธหรืออสุภะหรืออะไรให้อยู่อย่างนั้นแล้วอย่าไปพิจารณาอะไรทั้งนั้นให้มันรวมก่อนรวมแล้วออกมาแล้วทีนี้อยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาได ้ข้อที่ห้าเวลามีคนมาเอาเปรียบเรามากๆใจกระผมมันไม่ได้เป็นทุกข์ด้านวัตถุสิ่งของแต่ใจมันคิดไปว่าเขาเอาเปรียบเราได้มากขนาดนี้เลยเช่นในความเป็นจริงราคาของ100 บาทแต่เขามาบอกเราว่าราคา 1,000 บาทพอมันมารู้ทีหลังใจมันเป็นทุกข์กระผมเลยไปสวดมนต์และแผ่เมตตาให้เขาทำอย่างนี้ถูกไหมครับและคิดว่าการที่เราโดนเอาเปรียบก็คิดว่าชดใช้กรรมให้เขาไปและเงินที่จ่ายไปก็คิดว่าเป็นค่าซื้อความรู้คิดแบบนี้ถูกไหมครับ ถ้าคิดแล้วทำให้เราไม่โกรธเกลียดเขาก็ใช้ได้ถ้าเราให้อภัยเขาไม่มีปัญหากับเขาก็ใช้ได ้คำถามต่อไปจากคุณวารินข้อที่หนึ่งสุขวิปัสสโกกับปฏิสัมภิทัปปโตเราสามารถเลือกปฏิบัติได้เองหรือต้องอาศัยภูมิเดิมมาก่อน คือมาถามผิดที่แล้ว ต้องไปถามด็อกเตอร์กูเกิล ข้อที่สองการเข้าถึงพระอนาคามีและพระอรหันต์เป็นอย่างไรมีอารมณ์อย่างไร ต้องปฏิบัติดูถึงจะรู ้คำถามต่อไปจากคุณซาร่าที่มีคนเขียนข้อความว่าส่วนบุญเมื่อคุณพูดออกมาว่าจะไปทำบุญเจ้ากรรมนายเวรหรือเหล่าสัมภเวสีต่างๆเขาได้ยินเขาดีใจเขาหวังยิ่งที่จะรอรับส่วนบุญกุศลจากการอุทิศกรวดน้ำของคุณหากคุณพูดแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่ทำเขาจะโกรธผูกพยาบาทอาฆาตสาปแช่งแม้นบางทีอาจส่งผลให้คุณถึงขั้นชิบหายโดยยากยิ่งนักที่จะอโหสิเมื่อคุณคิดและพูดแต่ทำไม่ได้อย่าคิดอย่าพูดคือเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงคะ ก็มันก็ไม่รู้อ่ะก็จริงบ้างไม่จริงบ้างคือถ้ามีดวงวิญญาณจริงๆเขารอรับอยู่แล้วเราเหมือนกับไปบอกเขาว่าจะไปทำบุญให้เขาอย่างนี้แล้วไม่ทำเขาก็เป็นเหมือนคนดีๆนี่แหละที่ถูกหลอกใช่ไหมเขาก็ต้องโกรธเราได้แต่นี้เราจะไปรู้เลยว่ามีดวงวิญญาณมารอรับของหรือเปล่านอกจากเราฝันหรือนั่งสมาธิแล้วมีดวงวิญญาณเข้ามาหาอย่างคุณแม่แก้วเนี่ยท่านสามารถรับรู้ดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปได้ติดต่อกันได้คุยกันได้เหมือนเราคุยกันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าไปรับปากกับเขาไว้ว่าจะทำอะไรให้เขาแล้วไม่ทำมันก็เป็นเหมือนกับการโกหกหลอกลวง ก็จะทำให้เขาเสียใจได้เขาก็อาจจะโกรธแค้นโกรธเคืองเราได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นพูดในเชิงแง่คิดเท่านั้นนะความเป็นจริงนี่เราไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเพียงแต่เราคิดเฉยๆแล้วจะมีดวงวิญญาณมาคอยรับฟังความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องมีเหตุเช่นเขามาเข้าฝันเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ไปรับปากเขาในฝันว่าเช้าพรุ่งนี้จะใส่บาตรให้พอตื่นขึ้นมาขี้เกียจตื่นขี้เกียจไปเขารอรับเขาไม่ได้รับเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวปิดไมค์แล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เปิดโอกาสให้นะตอนนี้เปิดให้เต็มที่เลยถ้าอยากจะถามอะไรถามได้เต็มที่เลยแต่พอปิดไมค์ปั๊บมาเลยถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ